Yamin, Tirta Sanjiwani, galang apa nang kerasayang. Semilir angini, ngerti sinawaki, ngahil luluh anyut tresnani. Yening suba ulian, mana ane suci, sina kelemu bahagia. Ilang nang kenahi, ane boya-boya, apang ajohin sengsara. Pang-pang bahagia, ane lah karena kai. Telunglah sesuba, tusing jem merasa, tiang namping indra kan beli. Hidup bareng-bareng, ngedem suka duka, nindihin resnane sujati. Sing ada seng saya, sing ada cemburu, ane maka nebi yuta. Resnalan sayangi, subuh membesikan, rangket rumah ket mengkilih.